اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوره المطالق داغ مطالق یو بحث بل کلا تو وہ نسبت اللہ تعالیٰ کا پورے کی اور کلا غیر اللہ کا پورے کی اور بیا چاہ تو وہی پورے کی موفار الیہی ناغب کل نبی او کل غیر نبی فدغ اعتبار بانی اقسام دوری کہ دوری نسبتو کی اللہ تلات نسبت فائری اغیر اللہ تلاتو او بیا نسبت مفہولی سکم موفا الیہی بے اغسو پہ پیغمبر بے او کسیر پیغمبر بے فدغ اعتبار والی اقسام دوری دوری نسبت کی اللہ تعالیٰ تھی نسبت فائلی داغیزان دا اقسام دے او دوہی نسبت کے غیر اللہ توشی نسبت فائلی داغیزان دا اقسام دے داسو اقسان آئے دفارہ بس دا سوری کئی الوحل او بیا لاندے غیر اللہ او بیا اللہ نسبت فائلی پہ اعتبار کر جلان و تفل کر قسم نے جوڑ کے تو وہی نسبت کے غیر اللہ تو اسی وہی پرندہ غیر اللہ ہے نبیا داغے تری قسم نے دی یعنی موحی هغه درې قسمه کېدی شي، پیغمبر هم کېدی شي، ملک فرشته هم کېدی شي، او شیطان هم کېدی شي. القا د دې درې واړو د طرف نه راتلی شي. چې کله وحي کننده موحي هغه پیغمبر وي، د هغې دپاره مثال سورة مریم آیت نمبر 11 شپاړسمه پاره، فخرج على قومه فتروج زكريا عليه السلام فقوم قلبان من المحراب بعد خانينا وبيت المقدس كي براهبان وحضرات دفار اخفل قل زينو رهائش گونا و کمره بي هر يه بيت ده محراب بي وده زكريا عليه السلام اكما کمره و اكما عبادت خانه و نداغین روحی در قرآن دی آیت کریمه کی دی جستا دا پر دلیل داره جستا تا با نظر اولاد در گئی نتبا خبری نشی کولی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سمیہ و جبا با خبری نشی کولی حالان که جبا برابری جبا که بس نقصان او سکرور اغبانی اغبا چیز جاتی و خبری بنا شکولی نوار پسی فخرج على قومه فسروتی دو زکریا علیہ السلام فقوم قلبانی من المحراب دکوٹا گئنا فاوحا الیهم فس اشاره اکلدویتا فاوحا الیهم اوحا سی زمیر مرفوع راجی دے زکریا علیہ السلام وحی کننده القا کننده زکریا علیه السلام او موحا الیهم هغه قوم وګرځېده. او بیا د وحی معنا په دې ځای کې اشاره وکړئ، لکه موږ د لغت په اعتبار سره د وحی مختلف معناګانې ذکر کړې وي. په معنا د کتابت راځي، په معنا د اشاری راځي، او په معنا د القاء الخیال راځي. یو خبره په خیال کې کو نو دې ځای په معنا د اشاری باندې فاوحا الیهم پس اشاره یې وکړه دوی ته. د څه خبرې؟ خبره یې ورته کول غوښتل، اشاره یې ورته وکړه، په اشارې باندې سمجاو کړ. فاوحا الیهم پس اشاره وکړه دوی ته ان سبحوا بکرة، دا چې تسبیح بیانوئ تاسو بکرة په سبا کې واشیا او په بیګا کې. بکرة او اشیا دا کنایه ده د کل اوقاتونه، یعنی هیڅ یو وخت د الله جل جلاله د ذکر او د تسبیح نه خالي پ تېروئ. دا امر بالمعروف دی، ها ترغیب ته تسبیح هر سبحوا بکرة وعشیا، دا ترغیب دی د معروف. نو امر بالمعروف دا ضروري وظیفه ده، خبر نه په کولې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خو اشاره باندې تاسو سمجھاو کوي چې دا الله تعالی تسبیح بیانوي او ممکن دا د تسبیح نه مراد مزم کیږي تسبیح په معنا د صلوات باندې راځي نبیات نه د سبا او د مسعودان مزه ان سبحوا بكرة وعشية ان صلوا بكرة وعشية ده سبا ده مسكي حال ساتي ده بيگا ده مسكي حال ساتي ده مس مسألة اهم ده فجب بانده زكريا عليه السلام خبره نكوه قوله فإشاره بانده وده سمجاو قوله او دا معنا منقوله ده د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه اشاره والا معنا او بعضی مفسرین و حضراتو د عبدالله بن عباس رضی الله په حواله باندې او د امام مجاهد په حواله باندې بله معنا هم ذکر کړې ده د وحي په معنا د کتابت باندې فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية نوهي فمعنى الكتابات فاني كيف فأوحى إليهم فاستشاعوا كدويتا فأوحى إليهم فكتب لهم لكل يوكل دلوية فارة ان سبحوا بكرة وعشية دبا کہتا پسم کفان دی رکل ورد اوکل ان سبحوا بكرة وعشية فجب باندی خبر نکوی کولے پسم کے وطا اولی کل دا جملے وطا اولی کل سبحوا بكرة وعشية لیکن دا اشاری والا مانا چی دا اگر آجی خدا بنسبت تا کتابت پانی اگر چی وحی نفسی مسترک تے کتا غدوارو مانا جا دکا پا مانا دا اشاری ام راجی پا مانا دا کتابت ام راجی لیکن اشاری والا مانا دا اولاد بنسبت تا کتابت پانی ولی ذکر پا قرآن مجید کی بل ذکر آگلی نہیں کہ تبا خبری نیچے کولے دیر دی الا رمزا مگر پہ اشاری باندے رمز را غیر دی اور رمز اشاری تے گلی تو دو قرآن مجید بل آیت اگر تائید دے اشاری دے بانے کئی نو وحی دی زیکی پہ مارا دے اشاری بانے کو او اشاری والا مانا کو منقول دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وضاحت کر رہے تھے نفی نفسی ہی کتابت والا معنی ان درست کا تو اشاری والا معنی صرف دانے سے درست کا بلکہ دا اولادا او انصبا دا ذکر قرآن مجید بل آیت تائید گئی الا رمزا والا نظر بنے قسم شو نسبت فائلی کا اعتبار کرا جب الکا نسبت شو نے زکریا علیہ السلام والسلام اور زکریا علیہ السلام والسلام پیغمبر دین قسم دا د نسبت فایل په اعتبار باندې چې فرښتې ته نسبت وشي ملک ته. سورة اشورا آیت نمبر 51 پنځه پارا پدې آیت کریمه کې مجموعه اعتبار سره اقسام دغه بیان شوي دي. په اقسام دغه کې شرعي اعتبار سره چې کومه وحي ده آیې کې به دوباره دولت راځي. په دې ځای کې د دې ځای مناسب استدلال وما كان لبشر او نبي جائز دپاره ده چې یو انسان ان يكلمه الله دا چې خبرې وکړي د ده سره الله تعالی مشافهتا براه راست او روبروس نه الله تعالی د هېڅ یو انسان سره براه راست او روبرو مخامخ خبرې نه کوي. ما كان لبشر ان يكلمه الله د هېڅ یو انسان سره الله تعالی براه راست او روبرو مخامخ بغیر تفر دینا خبری نکی الا وحیان مگر پیل کاسرا او من ورا احجاب او یا رسو تفر دینا او یرسل رسولا یا داخل اولیگی رسولا یو قاسد درا فیوحی بی اذنی فسخ القا کی کوکم زربانی ما یشا دا سرچوی غواری دو وحی دفارا دا تریکی بسنا دی دا الله تعالی د کلام لپاره دا درې صورتونه دي د انسانانو سره الا وحیا یو او من وراء حجاب دوا او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء کریم. الله تعالی چې د انسان سره د بشر سره هم کلام کیږي دا هغې دپاره دا درې صورتونه دي. د دوهی نه مراد الکای قلبی ده. الله تعالی ورته الکای قلبی وکړي او الکای قلبی هغه د عام ده یقظتن وي او که نومن وي. په ویښه باندې هم کېدی شي فرشته راشي براہ راست اللہ جل جلالہ د پیغمبر په زړه باندې فیضان وکړي او کوم خبره چې پیغمبر ته رسول غواړي هغه هغه په زړه کې واچوي. او دا په اودو باندې هم کېدی شي نو خوب د انبیاء کرامو وحی ده. مثلا دغه شان دی لکه خوب د انبیاء کرامو وحی ده او من وراء حجاب او یا رسو تو پر دینا لکا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کومه خبره ده. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الله نه لیدو خو لیکن سلام ته الله تعالی سره براه راست کېدو من وراء حجاب. او درین صورت او یرسل رسولا فیوحی بی اذنه او یرسل رسولا فی صورت الرجل فی صورت البشر اللہ تعالی انسان په شکل کې یو فرشته راولي ناغه پیغمبر تا د الله تعالی پیغام او کلام را ورسه. لکه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براغه د دهیا کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې او دارنګه د عربی په شکل کې دا او جرسل رسولا فیوحی بی اذنهی کی داخلی. دا خو مجموعی اعتبار سره دا آیت حاصل شو زمنگا محل استدلال فیوحی بی اذنهی ما یسا یوحی کی ضمیر مرفوع متصل راجع دی دغه رسول ته او د رسول نه مراد فرشته ده. نو د وحي نسبت فاعلي فرشتې ته وشو ملک ته. نو القا هغه د فرشتې د طرف نه مراد دی. درین قسم چې د وحي نسبت فاعلي شیطان ته شوې وحي لغوي ده نو په دې بنیاد باندې شیطان ته نسبت هغه برابر ده چې کومه اصطلاحي ده عرفي ده د هغې نسبت شیطان ته بیا نشي کېدی. سورة الانعام آیت نمبر 121 ومفارق حتى مفارق آیت نمبر 121 ولا تأكلوا أو مخرج تاسو اے مؤمنانو مما تآسنا لم يذكر اسم الله عليه نیت کړی شوی مونږ الله تعالی په هغې باندې وإنه او بشکا تا دا چې دی لفق خامخا فسق دی وإن الشياطين أو بسك شيطانان ليوحون إلى أوليائهم خامخا وسوسية دوستان خلطا ليجادلوكم زيد فارا كي جغلوكي تساس سرا فكم شيباني فكم مزبوحة باني أو فكم منظورة باني إذا ألا ترى نموا نفس ليشي لا غيق ولا الحرام مسألة دار غیر الله د نامې نظر وي مذبوحي که غیر مذبوحي د الله جل جلاله نوم پرې نه دی اغوستلی شوی د نظر په وخت کې د هغې استعمال سروک ناروا دی حرام دی. نو مسله خو دغه ده خو لیکن شیطانان به دله په زړه کښې وسوسې چوي چې دا ولې حرام دی دوی کښې څه چل دی. نو چې کوم د شیطانانو دوستان وي او د غیر الله د نامې د نظر د حلت ځای دي د هغې به د تاسو سره مناظرې کوي باقاعده دلایل به درته وایي په جواز باندې خو دا دلایل به ورته څوک ښایي دا به ورته شیطان ښایي د دغه دلایلو القا به ورته څوک کوي د دې دلایلو القا به ورته شیطان کوي. ولا تأكلوا أو مخرج تاسو مما تاسنا لم يذكر اسم الله عليه كنية تشوي من الله ترى فاغي باني وإنه أو بشك دا كاكد لفسق خامخا ناجائز انه في ضمير اصل تراجي کوي نصفت په معنا د حرام باندې ناجائز ذکر فيك خروج تبلي الخروج عن الساعه فالا ثلاثه ساعتنا فالا ثلاثه ديننا وفيدل لدى يومنا جائزة كار ارتكاب تم خروج دي ديننا تم خروج دي ساعتنا دا عمل في اعتبار باني ها وإنه أو دا قرآن كده دا دغا مذكور فينا دا ما لم تذكر اسم الله عليه دا فتق دا فتق دي دا خروج دي ساعتنا او كثرت فذلك انه في ضمير تحليل ده حرام ترادي لك دي سمج ترادي فكم سجباني ده اللا تلا ناما ده دا غصر شوي ده غير الله ناما في غصر شوي ده ده دا شيء ناجائز ده او حرام ده او يو كثو تجائز واي ده تحليل ده حرام نبيات فتق مانا بشي كفر بیا بتنا ته فسق اعلی مرتبه مراد شي ځکه ما ته وایي ما فسق راځي په معنا د خروج باندې او یو خروج د ساعت نه دی اعتقادن او یو خروج د ساعت نه دی عملن نو خروج د ساعت نه عملن دا فسق اصطلاحي دی او خروج د ساعت نه اعتقادن چې دی نو دا کفر دی نو دواړه معناګانې د په تفاصیلو کې ملاوېدی شي وَإِنَّهُ أَوْ بَيْشَكَ دَا تَحْلِيلْ دَ حَرَامُ شَدَي لَسِسْقٌ خَابَخَ خُرُوج دَ دِنَّا خُرُوج دَ بِإِيمَان لا كفر دي أو كم هو دراسة تاكد غير الله تنامي نظر داوة صحيح كاري أو جائز كاري بدأي بتاو سر مناظري كي أو دلائق وصح توخي شيطانان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْ دَشَكَ شَيْطَانًا كِدِي لَيُوْدُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ خَامَخَا تَيْ إِلْقَا كَيْ دُوْسَانُ كُلُغَا لَيُوْدُونَ لَيُلْقُونَ إِلْقَا كَيْ لَيُوْدُونَ تَجَمِي كِي غَدَا أَوْ فَدِكِ الزَّلِيرِ مَرْتُوَا مُتَّصِلَ رَجِدَ شَيَاطِينُ كَ لَفَتَوْ لَكِدَا شِتُ لُغَتْ فِي اعتبار ترا تو وہی نسبت فائلی شیطان سمجھے اور یہ پسادہ پختو کی جمانہ کوئی پمانہ دو وسوسی بانے لکھا چکر شیطان چاہتا پس لکھے وہ خبر واروا چاہی پس ایمہ اس کے خبر واروا چاہی اگر کسی بھی نہیں وسوسا بزرگی وجہ ابتدا کی میں تمانا اکلا لیوحون الہ اولیائیم وسوسی اٹی دوستان اکھرو اور پرتی ویوتون الى اولیائهم تاغی غایہ او غرض بیان شوئے دست دا پارا لیجادلوکم دید پارا کہ تاغ دوستان مناظری کی بتا سکرا کسم دا شیطانان دوستان دی بتا سکر مناظری کی سب اوتا دا قرآن سنت دلائل وائے او اغب اتا شیطانی دلائل وائے خود دای اطاعت کو رہنے دا فکار آتنا چھو دا غی دا شیطانی دلائلو نا متاثر شو ذکر کدا غی دا شیطانی دلائلو نا متاثر شو نسنگا چھو غی مشرکان دی مدد کشان چھو بتاو تم مشرکان چھو ذکر دا غیر اللہ دا نامی نظر دا شرک دے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ تَعْصُوا تَابِدَارِيُّ فَلَدُوِي إِنَّكُمْ بِشَكَّ تَابِدِيَ لَمُشْرِكُونَ فَامَخَا مُشْرِكَانَ فَيَيْ نمحل الاستدلال وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ دوهي نسبة فائدة غير شيطان دا چې وایي نسبت فائدې غیر الله ته وشي اوس ورته بین قسم چې د وایي نسبت فائدې الله تعالی ته وشي نو بیا په اعتبار د موحا الیه باندې اقسام ځکه وحی کنندا خو په الله تعالی دی خو وحی چاته کېږي نو په دغه اعتبار باندې اقسام نو هغه بیا درې قسمه کېدی شي موحا الیه کله به پیغمبر وي او کله به غیر نبی حیوان بغیره بی او کله به غیر نبی او غیر ملک دا قسم دراني هغه چې کوم ډول اقسام دي ترې کېږي نسبت فائدې الله تعالی ته تو په اعتبار د موحا الیه باندې اقسام نه هغه پیغمبرم کېدی شي عام انسانم کېدی شي انسان غیر پیغمبر او ملکم کېدی شي او غیر نبی او غیر ملک بلکه غیر انسان حیوانات هم کېدی شي لومبنی قسم چې موحا الیه پیغمبر سورة هود آیت نمبر 36 دولسمه پاره وأوحي إلى نوح أو وحي فلشوى نوح عليه السلام تا نوحي فلنطق الله تعالى محاك لي نوح عليه السلام نسبة فائلية الله تعالى تشغل أو محاك لي أغا نوح عليه السلام دي سيغمبر دي وأوحي إلى نوح أو وحي فلت نوح عليه السلام أنه شان داده لن يؤمن من قومك شهر كذبا إيمان رانر قوم سانا لكتو لن يؤمن من قومك أحد استثنان مفرغة آئندا كي إيمان رارو والا استو كم نشتر كي كم إيمان نولا لفظ دك مؤمنان بل بكي ده يو فرض او ده يو سن ده ازادي كن جايش نشتر لن يؤمن من قومك شهر جزبا ايمان را لري ده قوم سانا لفتو الا من قد آمن مگر آسو ايمان را وڑه ده فلا سبت اس بما كانوا يفعلون بس مغم جنگا فاس باندی چتئی کئی فلا سبت اس فلا تحزن مغم جنگا دای تبا دغه کفر او دغه شرک او دغه ناکار عمل الله تعالی سزا ورکړي. دانو علیه السلام و سلام تا و دروس کن یو مسئله پر کبلا مونی کن دا آیت کریم از آنسر نوٹ ساته او دا آیت کو تفسیر کے وفقات را دی جو وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا کم خلق چی دا انبیاء اکرام دا پارا دا علم غیب قائل لی فا آغا آیت استدلال گئی وہی دا اندہ مطالق ہوتا پتوا چی دا دی کم اولاد پیدا کی او اولاد میں فاجر آلی نداغین آلی حق حضرات جواب دا کئی چی نوح علیہ السلام دا خبر اکرلا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا کد علم غیب کو بنیاد بانے نا کد وحی کو بنیاد بانے چی نوح علیہ خبر کد علم غیب کو بنیاد بانے نا کد سب کو بنیاد بانے دائید وحی کو بنیاد اگا وحی کم دا دارا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ صفا وحی بتا رہا لذلك خبرات نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب کو بنیاد بانے نہ وا دا تو وحی الہی کو بنیاد بانے وا جان تمہارا نہ خبر بتاڑو بنے سے کچھ او د دې مثال نو قرآن مجید کې ډیر دی صاحب په ځای باندې براځي سورې المائده آیت نمبر 111 دا سورې المؤمنین سورې المؤمنون آیت نمبر 27 او نور راته ښکاري ځای په ځای براځي دویم قسم چې د وحي نسبت فاعلي الله تعالی ته شوې او نسبت مفعولي غیر پیغمبر ته شوې. نوحا الیه پیغمبر نه بلکې عام انسان نو سورة المائده آیت نمبر 111 مفارا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَوْ فَاوَقِ كِمَائِلْ كَوْفْلَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ قَاسَانُ خَلْقُ بِيسَ عَلَيْهِ سَلَامْتَ أَوْحَيْتُ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ کی جدا دوہی نسبت فائدی اللہ تعالیٰ تو اور نسبت مفعولی حواریین محاط رہیم حواریین او حواریین هغه جمع ده حواری ده او حواری څه ته ویلی شي خاص کس ته ویلی شي د دې وجې نه امام نصفي رحمة الله علیه مدارک کې معنی کړې ده الی الحواریین الی الخواص خاصان خلقو د عیسی علیه السلام داشتم قریبی دوستان قابل اعتماد دوستانی ناغی تا آغی تا دست خبری ارکاو شوا ان آمنو بی گاتی ما کری پا ما بانی و بی رسولی او پا رسول زما بانی ان آمنو بی ایمان برقرار ساتی پا ما بانی فکر بڑھ دیشے و بی رسولی او ایمان برقرار ساتی پا رسول زما بانی جیسا لے کرامی امر کل کل دی پی جات پر را دی او کل کل دی کے بقا دی پر را دی دی ایجاد پر مانا یو شی موجود نی نو انداب پر را دی کار او کا نسار کتور باندی روکای کیار دا رستخان باندی او قرآن کا شروع نرے نسارے حکمت ہوئی قرآن کل شروع کا اگر روان دے قرآن پر وجود نہیں ملاو شروع کا ندی تو یہ جی ایجاد امر ایجادی او کل امر راضی دے پارا دے ایبکار دے پیل یو کار تروان دے گرو ایفائی بانے استمرار او دوام مراد دے لکہ نبی کریم علیہ السلام تو حکم دے یا ایوہ النبی یتق اللہ خدا ہو جائے کہ امر دست ایجاد دفاع رہے امر دست ایجاد دفاع رہے معاذ اللہ دا آیت کریمہ دا مقصد ندے کہ اے پیغمبر اپنے ساتھ کی خوف خدا نہیں دے زن کے خوف خدا پیدا کر غلط مانا دا دا ہو جائے کہ امر دست ایجاد دفاع رہے دا غلط کی دغزه کی امر د ابقاد پاره یا ایها النبی اتق الله اے د خدای پیغمبره کو خوف خدا باندې برقرار اوسه خوف خدا مو در کیش کرے پدی باندې برقرار اوسه پدی باندې دوام اختیار دې لیکم د حواریین کو خاصان خلک دي نو دا مؤمنان الله یې منو دا الله پیغمبر یې منو د دې څخه دا چې کوشوا چې په دغه ایمان باندې برقرار پاتې شي تر ته مرتد نه کوي چې دا ګډ وډ نه شي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ فَأَوْحَيْتُ مَا اسْتَوْفَى خَاصَّ مُخَلْفُهَا ان آمنوا بی داتی ایمان دائی پا ما باندی ایمان رائی پا ما باندی دا ایجاد والا مانا دا او ایمان لائی پا ما باندی نزا ابقا والا مانا دا خواب دی پختو کیوں فرق کرے گو امر دا ابقا دا پارا ہو امر دا ایجاد دا پارا فرق پکشتا رہے ہو جو سلے پلی سوچی جوڑی کی پکی کرا ایمان رائی پا ما باندی نزا سو چاہے ایجاد او ایمان لائی پا ما باندی دا اقا والا مانا و بی رسولی او پر رسول زما بانی قالو اویدوی آمنا ایمان روڑی دی مندا نفو ایمان پا برقرار دی و شهد او گواشتا بی اننا مسلمون چی بیشکا مونگا ثابتاریو محل استدلال و اذ اوحيت الى الحواريين نسبت فاعلی تو وہی اللہ تعالی سے شروع ہے او نسبت مفعولی حواریین او ذات پیغمبران نو نیکان خدی قسم آ موجود ہے سورہ القصص آیت نمبر 7 سورہ طہٰ آیت نمبر 39 درین قسم چه نسبتی مفعولی دو بحی شوی فرشتی تا نسبتی فائلی اللہ تعالی تی او نسبتی مفعولی اغا فرشتی تی سور انفال آیت نمبر بارہ نہم پارا إذ يوحي ربك فأوقيت ويقول ربك إلى الملائكة فرستوتا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أوحى يوحي تغير فرفايت ربك نسبة فايتا لكرات أو نسبة مبوليش إلى فرستوتا اذ یوحی ربک فاوقیت ویکول رستا او حاصل معنی تو امر بانی کئی اللہ تعالیٰ کا حکم فاوقیت حکم کول رستا الی الملائکت فرشتوتا انی معکم چبے سکا سرساس سریما فثبت اللذین فثاس مضبوط کئی آجتان آمنو سیمان روڑ دے ساس دا غیر انداز تو پر لاری کئی نسبت فائدی اللہ تعالیٰ تو شو اور نسبت مقبولی فرشتو تو سلولم قسم سے نسبت فائدی کو اللہ تعالیٰ تھی اور نسبت مقبولی آغا غیر نبی تا غیر انسان او غیر ملک تی سورة النحل آیت نمبر 78 سورة نسم پارا قرون تیر شوی دے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ مراد تر القائے قلبی دا اگر وہی کبری دینا مراد دا خدا طول وہ اقسام کی اپدی وہ وڑو اقسام کی صرف دا یو قسم چلے تو وہی کنندہ دا اللہ تعالی ذات کی او محاجره پیغمبر بھی دو پتی وحی شرشی او دا باقی دو وحی لغوی پر اعتماد پر اقسام دی ورپسی پر بحث تاریخ اصطلاحی کے وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فخر الباری کے معنی کر دا وهي شرعية الإعلام بالشرعي. بأحكام الشرعية وإطلاعات لا بأحكام الشرعية وإخبار لا فألا ثلاثة طرفنا في توقف يلي ومختلف أوقات في أدوار في فألا ثلاثة طرفنا إعلام داخل أو إخبار داخل ده شرائع ده سيء أقائد أو ده سيء أعمال أو ده عبادات نظر کا مخصوص اعلان کا وہی وطویلش اور امام راغب اصفہانی مفردات کے معنی کرے گا اغل کی ویقال للکلمة الالہیہ الذي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي في آغة إلهي كلمة في كلمة نمرات كلام آغة إلهي كلام جداري تلقى أنبياء كرام تقولش أو أولياء كرام تقولش لذيته وهي بيش دا اولیاء عطف پا انبیاء بانی عطف تفسیری دے کہ دا وہی وہی اصطلاحی جی علا انبیاء کرام طول اولیاء کرام جو چلہ تلا قلو خاتان و بندگانو تا انبیاء کرامو تا کم کلام را لی جی تک کا کلام تا وہی ویلش علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کرے تاریخ اگر کی اردو کرے علوم القرآن کی کرے تو اگر یہ جامع وضاحت دے پائے کہ تقریباً ٹول اقسام میرا گیر کری دی. او کم تاریخ کی جامع ٹول افراد تھا ٹول اقسام تھا نو اغب پورے تعریف میں نزی وجر آغم زان پر نوٹ لے علامہ شمس الحق افغانی سے رحمۃ اللہ علیہ علوم القرآن کے دا تعریف کرے وحی کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملک یا براہ راست خواب یا بیداری میں الہی ہدایت الفاظ کی شکل میں نبی کی ذات میں منتقل ہو جائے وحی کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بواسطہ ملک یا براہ راست خواب یا بیداری میں الہی ہدایت الفاظ کی شکل میں نبی کی ذات میں منتقل ہو جائے تو دا چکمہ الکا پر ذات سے اغیط عمر دی اور چکمہ الکا پر واسطہ تنو اغیط عمر دی کہ پوی خبان دی تنو اغیط عمر دی او کو په اولو باندې د هغه ته اومه ورپسې بل بحث اقسام دولي وہی بنیادی طور پر دو قسم دا یو تو وہی وہی جلی اور بل تو وہی وہی فصیح تو وہی جلینا مراد کا کلام دے کہ اگلی نزول کی گی من جانب اللہ و انبیاء کرام بانے الکلام المنزل علی الانبیاء آو کلام کیا غف انبیاء کرام بانے من جانب اللہ نازلی وہی جری کی لفظ اور مانا دوار من جانب اللہ اور وہی خفی اگئی کوائی کہ فائے کی مفہوم او مانا من جانب اللہ او لفظ من جانب الرسول بھی اور راجح قول دا اہل اصول و حضرات و مدغلے کہ الکتاب اسم للنظم والمعنى جميعا اصول فقہ کتاب اسم لو تو سوائی الکتاب اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن و مجید دا دخلی کتاب ہے اور دا اللہ تعالیٰ کلام ہے لفظ او معنى دا دوار من جانب اللہ دی اندی وجنا افراد و تفریح نظام ساتل بکار دکھا باج خلق افراد نہ کہا رکھی باج خلق تفریح نہ کہا رکھی باز لفظ تو انتہائی اہمیت ور کی مانا تو سر اہمیت نہ ورکے اور باز خلق مانا تو جمیت اہمیت ور کی لفظ کا لدم گر دے خدا سے بالکل پکار دوڑ کتاب اللہ تو دوڑ میں عبارت تلفظ او دمانا دوڑ میں عبارت جس احکام مطالب دمانا کر دے اور جس احکام مطالب اگر تلفظ کرے کی اعتبار پر یہ اشکال لازی کہ کل کتاب عبارت سے دا نظم اور دا معنی دا دوار ہوئی نبیہ پکار تھا دے کہ کم خلق پر معنی بانے نہیں کوئی کہ دے موز دے اونی کی کہ کم خلق پر معنی بانے نہیں کوئی دے موز دے اونی کی ذکر کتاب کے عبارت سے دا لفظ اور دا معنی دا دوڑنا اور دا کتاب تو رسو حکم دے فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن کے عبارت سے دا لفظ اور دا معنی اور دا قرآن مجید تو رسو حکم راغلے نہ صرف اور صرف کا لفظ وائے اور کو معنی رکھوئی بھی رضا کامل قرآن میں سے حالانکہ حکم تو قرآن کے لیے دوڑ سیکھنا دوڑ سیکھنا کہ لفظ پکی ہوئی اور مانا پکی امی تو لفظ اور مانا دوارو باندھی پوئی گی اور دے قرآن و مجید لولی دے کو حکم باندھی عمل کئی دے دموس کی گی اور چھ لفظ لولی اور مانا نہ پوئی گی دے کو ہے کہ قرآن پاک میں لولی اور بغیر تو قرآن پاک کا بغیر نہ چرت نہ خموز نہیں کی چرت کو سشے رہے دا خود کم دے فرض دے فرض ہے چرت مطلقی چرت دا فرض ہے ہاں بیا دفاع یہ حیثیت سے بیا دو زم دو صورت حیثیت کی اگر یہ آسان رکھ رہا ہے کیا واجب ہے وہ خو متفق کړه ته او خو فرض دی. جواب کړو جو قرآن مجید کی حکم دے تذکرت فقرأوا ما تیسر من القرآن حکم تذکرت تھے تذکرت کا تعلق اغد لفظ کر دے اور تذکرت تعلق لذو کر دے زمانہ کر دے زمانہ تعلق او خود لذو کر دے فہم کرے تعلق تھے اور تذکرت تعلق اغد لذو کر دے اگر تلفظ کر دے نفقرأوا ما تیسر من القرآن نکچر تا تو قرآن مجید تلاوت کو مجھ کی کی گی بغیر تفہمنا اور بغیر تو سمجھ تو مانانا نموز بہر حال تک کی گی دا امیان نموز یعنی باطل نہ دے ہاں دا امیان نموز اگر سے کرے اگر کس سے صحیح ہو ہاں پاتے کو غور خبر کو نہ خدا کا تو سڑے الفاظ باندې کوئی بھی دا الفاظ ائے خدا ایم سے اسی طریقے سے رکھے او دا غیر معنی باندې وترم کوئی ولیکن کچرتا چکم تلاوت کئی ددی پمانا دے نہ پوئی گی مجھے بہرحال اگر درست ہے صحیح دے مجھے کی گی یا وہی خطی جدا نیو تبیلی چی عام حدیث اول تبیلی چی حدیث چی قدسی عام حدیث کی پہاڑی کی کرسی کے فرق کرے اودارا کی قرآن مجید کی پہاڑی کی کرسی کے فرق کا کرے تو امام جویلی رحمۃ اللہ علیہ فرق ذکر کر دے تو قرآن مجید اور حدیث کی کرسی کو میاں کی او دا فرق کم دے دے تعلق تے دا عام علماء دو قول کرا زکا عام علماء و محدثین حضرات وی حدیث قدسی اغیط وی چپائی کے لفظ او مانا دوارا من جانب اللہ نبیا دو قرآن مجید او دا حدیث قدسی پر میت کے فرق کرے زکا قرآن کے لفظ او مانا من جانب اللہ دی حدیث قدسی کے ہم لفظ او مانا من جانب اللہ دی نہ فارق تو کہہ رہے نہ علامہ جوینی اگر فرق کر رہے وہی پہ قرآن و مجید کے پہ حدیث قدسی کی فارق سے کم دے نہ اے اعجاز سے اور جواز تو مجھ دے ترتب دا ثواب دے کو روک بانے دا پکی اگر فارق سے کی نمی قرآن و مجید اہم معجز سے اور حدیث قدسی غیر معجز سے وضاحت فرق لفظ او معنی دوار من جانب اللہ دی تو قرآن و مجید کیوں پر حدیث قدسی کیوں اور لیکن حدیث قدسی غیر معجز سے اور قرآن و مجید اہم معجز سے فرق رائے حقیقت سیم فرق اور قرآن و مجید والی مجھ صحیح دے اور جائز دے تو حدیث قدسی والی مجھ لکھی سورہ فاتحہ ہوا ہے اور اسے حدیث قدسی ہوا ہے مجھ لکھی سورہ فاتحہ دی عمر بھی زمد سورت کے عمر کو دائر پر زیبان دے حدیث قدسی دے ہوئے مجھ لکھی اور تو قرآن و مجید آیت نہ جو لکھتا مجھ صحیح کی اور دارنگی ترتب دا اجر او دا ثواب دا اجر او دا ثواب نبرا تک مخصوص اجر او ثواب من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ ورنہ دا حدیث مبارکو کا حدیث کچھ دے او دا عام حدیث مبارک دا خیر او دا برکت او دا اجر او دا ثواب نفاری دنی کرنے سڑے اغل ولی وائیے دان پہ کوئی زگئیے بل پہ خائی فیاد باندی یادی نا اجر او ثواب تو گشتے گنیش کرے نا او عمومی اجر او ثواب پائے جس کرے دا خصوصی ترطل دا اجر او دا ثواب کرے نا دا دیر تعلق تے دا قرآن و مجید کرے او در کا مخصوص اجر او ثواب کے کم لے دا پا حدیث کی خصوصی ندا پکے غٹ غٹ گرے پر گنا امام جوینی ذکر کر او علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ رے داغی تحقیق دا رہے کہ عام حدیث سے کہ حدیث کی کتی رہے فدے کی مانا اور مفہوم من جانب اللہ اور لفظ من جانب الرسول جان کا پوری تھا دا علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے تحقیق دارے تو عام حدیث سے او قاضی کی خود دے فدواڑ کی لفظ من جانب الرسول لے اور مانا من جانب اللہ نہیں تو قرآن و مجید اور حدیث کی کلتی پمنیت کے فرق او واضح تھے ذکر پہ قرآن و مجید کے لفظ او مانا دوارا من جانب اللہ جی او پہ عام حدیث کی او پہ حدیث کی کلتی کی لفظ من جانب رسول لے نہیں تو قرآن اور حدیث کی کلتی پمنیت کے فرق او واضح تھے لیکن پہ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ باندے بدائے اشکال لادی کہ بیا دا حدیث او دا حدیث کی کلتی پمنیت کے فرق ہے لیکن پتوار کی لفظ من جانے کا رسول نبی آدھا عام حدیث او دا حدیث شکل سیفم یا اس کے فرق اغسط شہرے تو لاغی جواب اللہ مشہد صلات افغانی رحمت اللہ علیہ کرے کہ پا عام حدیث او پا حدیث شکل سیفم کے فرق چرے نا اغد نسبت پہ اعتبار کرے پا عام حدیث کی نسبت طریقی اللہ تعالیٰ تنی اور فہادی کی کرسی کی نسبت طریقی بہ اللہ تعالیٰ تھی اور فہادی کی کرسیوں بانے مستقل رسالی کی کرشمی کتاب نبی ہتا تو غور نسبت طریقی مانا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با براہ راست پر اللہ تعالیٰ بنی حوالہ ور کریم او خطاب الیا ما تا اللہ تعالیٰ بولی یا قال لی ربی عز و جل ما تا زما رب ہوئی یا قال اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ فرمائی لگی دیتا نسبت کریہی و تیوری لیکن نسبت کریہی پر تیرا غلی اللہ تعالیٰ تھا تب حدیث کی کسی او چې نسبت صحیح په دیني نه هغه به عام حدیث حالانکه هغه هم د الله تعالی خبره ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ورپسیف المبحث طرق تو وحی دو وحی نمرات وحی اصطلاحی دا طرق تو وحی اصطلاحی بنیادی طور دو قسم نبی یودا وہی براہ راست وہی بےزار او بلا وہی بے واسطہ تل ملک تو فرشتے کو واسطے بانے سرنگی چھ آیت کی سورہ شورا کی میں تو او وہی کو واسطے تو فرشتے بانے را پکل کور کی پدرے قسم بانے را یودا وہی تسلسلی دوڑ جائیں کے سواد دے تسلسلی محفوظ دے تسلسلت الجرس دے او دیتا وہی تسلسلی و تو آئی زکتا محفوظ ہے تسلسلۃ الجرس نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا چا تپوس کو تو خدا پیغمبر تھا تو وہی سن درا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد کو فرمائل احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس کل کل ماتا دا گنگلی دا آواز پشانتی دا گنگلی دا ٹنگار پشانتی راجی دا سلسلہ تا ٹنگار پشانتی گنگلی جی جرس کی اگا ٹنگے ٹنگ ٹنگ گئی دا گنگلی دا ٹنگ ٹنگ پشکر کی راجی دا دی وجنہ دیتا وہی تسلسلی وطویلش اور مراد کا قسم دے کہ جبریل علیہ السلام و السلام ہی فقبل حقیقت پانی خصورت بشر کی نہیں خصورت آرادی کی نا اور خصورت دہیہ کرنی کی نا جبریل علیہ السلام و السلام با فقبل ہے اتی جبریلی بان برقرار ہو فل اصلی حالت کی ہو ملکی حالت کی ہو اور نبی کریم علیہ السلام و السلام سے وہی راڑا اور تو وہی تدیق کے تم مبارک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمائے وہ اشدہ علی اور وہی کی ذات کے تم پما باندھے سب کو او تدی تائید تدک آیت کریما نم کی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با پورا سکل ماسکولو دی وجنا حدیث پاک کے راضی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ سب سے اپنا موسم بہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بادی بات کیفیت تو وہی شروع ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بدن نہ پکوڑی روانی کی وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَقَّدُ عَرَكَا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د تندینہ با خولی د دال په شکل کې روان شو فصد راک کټ کې د بیا دینه د خواري په شکل کې دي د داری په شکل کې دي څه کې تدګی شو نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د تندی مبارک نه با خولا د دال په شکل کې وته دره دا به د وحي هغه ثقل او بوج به. نو دا وحي بالواسطه یو قسم چې جبریل علیه السلام والسلام به په خپل ملکي حالت کې او القا به کوله. دویم قسم د وحي بالواسطه وحی تمثلی ساترہ وحی تمثلی تمثل تشکل تبیلش او دیتا وحی تمثلی دی وجن وائی چھ دیکھ بار جبریل علیہ السلام پر انسانی شکل کے متشکل شد فتمثل لها بشرا سویا دبی بی مریائی پر بارکیم دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا انسانی شکل کے متشکل تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہی کو واقعی پر انسانی شکل کے بہ متشکل کل بات عربی کو شکل کی بھائی صاحب کرام نے منقول لی وہی منگ بات ادب کو بنیاد پر تپوس نہ چکو رہے زمن با خواہش تھا وہ کہ کاش وہ عربی راشی تپوس کی لیکن آیا عربیا اگر اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آداب و بنو کوئی دل بچ جس میں سلی ضرورت کو برائے راست تپوس کیو نم بات آداب کو بنیاد پر تپوس نہ چکو رہے زمن با خواہش تھا وہ جس سے وہ عربی راشی بس برائے راست تپوس کیو زمن مطلب وہ ذرا ہے نکره کله په جبريل علیه السلام راغې ته عربي په شکل کې او تاسو څه وکړو د صحابه کرامو مطلب اوس راځي په لکه څنګه چې حدیث جبريل دی مشهور حدیث دی د نبی کریم علیه السلام نے د اسلام په اړه کې تاسو وکړو او د نبی کریم علیه السلام نے د ایمان په اړه کې تاسو وکړو او بیا د قیامت په اړه کې تاسو وکړو د احسان او د تصوف په اړه کې تاسو ته نو دا جبريل علیه السلام د عربي په شکل کې راغلی او کله کله پاتې د هيات کلبي رضی الله تعالی عنه په شکل کې متشکل شو. جبریل بلال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد صحابہ نے تفوس کو سوکو آئے کوئی دہیا کلبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہوئی جبریل ہو تو دہیا کلبی پر شکل کے متشکل سے ہو برین قسم دوہی پھل باتتا القاء قلبی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا کی خبر اور وا چورا لکہ حدیث پاک کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فلک ارشاد فرمائے ان روح الامین نفث فی روحی ان روح الامین نفط فی روحی ولف دلی یو راو دلی یرت دلی چو خوف دلی او یو روع دلی بزمن را نزلت دلی او نفط اغب اتی واجو دلی ان روح الامین نفط فی روحی جبریل علیہ السلام زمان پا دلی پوکے ہو ما آ خبر واجو دلی وہ پدری قسم کی اور پدری رنگنو دو قسموں کے فرق اغفت سے رہے کہ جبریل علیہ السلام با پخفل ملکی ہے اب کیوں اور یا جبریل علیہ السلام با متشکل شو پشکل دا آرادی تھی یا پشکل دا دہیہ کردی تھی اور وہی دیکھو رہا اور درین قسم دا کہ انہا روح الانیل نفس فی روحی پدی کے فرق کرے نپائے کے بعد استعمال تو وقت پیغمبر ہو اور پدی کے بعد استعمال تو وقت پیغمبر نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بعد صرف ملکی حالت کی ہو خبر بے کو لگ جب باندھے اگر پیغمبر وقت پہ استعمال کر اور ادھر ایک غوب باندھے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام با متشکل شو پشکل دے دیہاتی کی اور پشکل دے دے یک عربی کی نہ خبر بے کو لگ جب باندھے پیغمبر بے استعمال کو لگ غوب باندھے وقت پہ استعمال دے پیغمبر اور پدی ترین قسم کی پدی کے با وقت نے استعمال دے ان روح الامیر نفس فی روحی براہ راست اللہ کی خبر واقع ہے دفت کے فرق داد وہی پھر واضح دے دری کی سنگ اور وہی پہ ذات بغیر توسط فرشتینا بغیر پر دوست کو سنگی یک زفن او منامن اللہ جل جلالہ تو پیغمبر فضل کی خبر واچی تمہیں فبانی نفس کی فرشتنی او دغه شان کې الله تعالی د پیغمبر په زړه کې خبره واچي په خوب کې واسطه د فرشتې اغني د وحي پر آیات کې ځبند لپاره مثال لکد معراج کے شبانی کہ نبی کریم علیہ السلام و سلام تھا تو پنزو مزن حکم کرے شو رب واسطے دو فرشتینو او دارنگی دو سورہ بقرہ جکم آخری آیتوں نے خود رشیو خواتین کو سورہ بقرہ کا معراج پشپا بانے نظام پتہ کے قسم کے داخل میں اور تو وہی منانی کے پارا کسال آگاہ روایت تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کو فرمایا اتانی ربی فقال فیما یختصم الملأ الاعلى اتانی ربی راوی ماتا رب زما مراد نے اتیان فی المنام ما خوب کہ پل رب لید نماتے ہوئی فیما یختصم الملأ الاعلى مقرب فرشتی اگر پس کی جگڑا کئی فسکی بیو پر کر پانت اور مباہر کرتے ہیں ڈاکٹر سور اقسام کیوں دس چیزہ اقسام بنیادی طور دو کس پر کیوں یہ وہی بیزار بغیر توسط تو فرشتینا اور یہ وہی بالواسطہ وہی بالواسطہ قدر قسم اور وہی جزار کو مطلب قسم طول اقسام اور طرق تو وہی اگر پین لگ یا مستشرقین حضرات کے اعتراض کے لکھا تھا یہ قسم دے مستقل وہی تو تلفنی اور ماتا اس کا روایت پیش کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی حدیث تو بخاری دے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرد اور پا بعض روایت کی راضی دوی کدوی النحل پټوي د مچو دغه بڼ بڼ ته ورسي. ګڼې مچۍ چې را یو ځای کړي د هغې د اوازونو نه چې کوم دا غومبار غوندې پیدا کېږي نو دې ته دلیل ویلی شي. بلکې دلته اواز به فرشتو صحابه کرامو په محسوس کړو چې د وحي کیفیت په شروع شو نو هغې بدل په چپن پر اواز هغه به اورېده. نو مستشرکین حضرات پرې باندې اعتراض کوي چې کله د جبریل علیه السلام وسلام اواز به نبی کریم علیه السلام وسلام ته راته د جرس د ټنګ ټنګ په شکل کې د دې نه پیدا الفاظ څنګه سمجھ کرا اواز راسته د ټنګ ټنګ په شکل کې دا غینا الحمدلله رب العالمین ته نبی اسلام څنګه فهم کو الرحمن الرحیم ته څنګه فهم کو مالک یوم الدین ته څنګه فهم کو او په ټنګ ټنګ ځین تمام خبره نزدکی د نبی کریم علیه السلام چې کوم وحی ده که جلی ده که خفی ده هغه څوک ورغواړي بې اعتماده ګرځول غواړي مت او د پیغمبر پر قیاد خپل سمجه چې دې نتایج استفاده کیږي ذکر راته به څنګه څنګه شکل کی او ایدا تاسو بخاری وکړي د بخاری حدیث ده چې احیانا یاتیلی مثل سلسله الجرس دا هغه سلسله الجرس نه د دینلی د ټنګ ټنګ نه داسې قسمه کلمات را اصل استنباط کول د پیغمبر خپل اجتهاد دی پتا شوی دی چې نو مړه لکه دا اشکال دی راغلی نو هغه کای چې تاغې نه جواب کړو چې دغه څنګه څنګه باقاعده تک الفاظ او کلمات او صحیح کلام فهمول دا بالکل صحیح عقلا متصور دی او په دغه کفام کې پیغمبر نه دی خطا او دا غیر پر مثال هغه څه دی لکه تارګر شو او دا رکه ټلیګراف شو په دې وخت کې د مثال په تور باندې چې کوم ټایپس دی دا بٹن الف با تا سا پای کی را چې نو چې کوم بٹن هغه کلیک کوي نو باید هغه ته دی جوړی کوي جوړی لیکل یا د کمپیوټر کی بورډ دی او پای باندې چې کوم هغه بٹن دی د مثال په تور باندې اے والا بٹن هغه کلیک کړي اے دی جوړی کوي جوړی نشي جوړی کوي جوړی نو خو دې هغه یو تکا واسه خو هغه تکا چې جوړیږي اے تے جڑی گی بی تے جڑی گی الف تے جڑی گی فا تے جڑی گی حمزہ تے جڑی گی ساتھ تے جڑی گی قاف تے جڑی گی مدا بالکل متصور نہیں کرنے نہ پتہ کہ اس قسم سے اشکال اگر بکی نہیں کرے اپنا اگر بہو دا تن تن پر شکل کی تو دا آگر تن تن مخصوص مفاہیم و مقابل پای باندې چې امر اسلام والسلام کټی او یتیری تو پکوي له چې دې نه دا مراد دی لکه څنګه چې په کی بورډ باندې ته یو کلیک کې نه دغه څه ته زړه نه جوړ شوی په جوړی جوړی یته نه نه ته جوړی او دا کشان تی بی والا بٹن هغه کلیک کې نه دغه څه ته ایکس او وای کې نه نه جوړ شوی په جوړی یته نه نه جوړی یته بالکل درد شانتی چل نہ تو آپ ٹنگ ٹنگ پارا مخصوص مفاہیم اور معانی اور کلمات ہو بین ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتنا اک کلمہ او اغ لفظ بتنا رسو بل بحث اگر جمع او تدوین دا قرآن پاک خدا موضوع لگا اگده دا او علوم القرآن بعدی چکم کتابون دا کنی کنی فائد که تفسیران موجود دا دا آغی دا پارا دا علام شمس الحق افغانستان رحمت اللہ علی کتاب علوم القرآن او دانا کی دا شیخ الاسلام مفتی تقی اسکاری تیب کتاب علوم القرآن او دانا کی الاسکان فی علوم القرآن دا علام سیوتی رحمت اللہ علی کتاب

او بل فضیلت تو قرآن پاک دا دے. یہ باقی کتابوں دا خپل خپل امتونو دپارا یو دستور العمل ہو، دا غی دپارا یو نظام ہو، زکا دا غی دا عقائد اصلاح وپکی، دا غی دا اعمال اصلاح وپکی، دا غی دا اخلاق اصلاح وپکی، او دا غی دا پارا زواجر او دا کشان تے قوانین دا جرائم و دا انتداد اغوو پکی. خو لیکن آغا کتابنا دا انبیاء کرام و معجزات نو دائمی معجزات، او قرآن مجید دا دستور العمل ام دے او دا دائمی معجزات دا نبی کریم علیہ السلام. او دا کا معجزہ دا قائم دا او برقرار دا ترسا قیامت قیامت پوری. نا دا قرآن مجید دا نزول کو وقت چا دا قرآن مجید معارضہ کرے شوی دا او نی اس کو رشی او نا دے تر قیامت پوری ہو گئی. دا دائمی معجزہ دا دا دا قرآن مجید فضیلت دے. بل فضیلت تو قرآن پاک جو قرآن مجید نازل کر چکے ہیں تو اشرف الانبیاء بانا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء دے جدید پار دلیل اگر اجماع امت فدی بادی تو امت اتفاق کے اجماع دے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسل دے، فدی بادی اجماع دے امت دے. یا بس تاسو ته دا اشتراک را دي دا اجماع څنګه نقل کړی ده؟ نو ناصر د اجماع هغه امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دی تفسیر کبیر کې، او د دې آیت کریمه د لاندې را نقل کړی ده، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هغه په دوو خبرو باندې اجماع را نقل کړی ده. یو دا مطلب اجماعی ده چې د انبیاء کرامو په خپل نفسي فرق مراتب شته دی، ټول انبیاء کرام یو شان دي، په نفسي نبوت کې شریک دي، خو لیکن د مراتبو په اعتبار سره فرق هغه شته دی. یو دا مطلب اجماعی او اتفاقی ده. پدی وقتی بعدی آزاد کیا خلق اغیش کرے ایوے طول انبیاء کرام یو شان دی، فرق مراتب نہ تقسیمی پر انبیاء کرام. خدا غیش دا مسئلہ دا آیت کریمہ نم خلاف تھا او دا اجماع نم خلاف. آیت کریمہ پدا غد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ دا انبیاء کرام و طائفی تا اشارہ کرے دا دغه دا انبیاء کرام و طائفہ چدا لفضلنا بعضهم علی بعض، بعضو تمی پا بعضو بانی فوقیت پر کرے دا چھے بعضو تم پا بعضو بانی فوقیت ملاو شو نا بعضی افضل اگر جدل او بعضی مفضول اگر جدل کن نظام غصرے دا نفس خلاف او دا کشانتی دا اجماع امت خلاف. او کم کیا دلائل ذکر کئی نہ آغا دلائل کمزوری، دلائل کمزوری فی نفسی آیت او حدیث او حدیث پہ استدلال کی کمزور ہے. بولے وہی قرآن مجید کے راغبی لا نفرق بین احد من الرسل من باپ انبیاء کرامو کی بالکل تفریق نہ کرو ٹول کو پیو نظر ملو آیت کو ٹھیک کہ استدلال کم ہو رہے زکا تر آیت کریمہ تک کا مقصد واغتے شی کہ ٹول انبیاء کرام پا پل نیت کی متصابیری فرق تا مراتب کو کنی سرے نبیاء تسیر کم رسول پا افضل رہا بادو کھلا بات مانا کر دا آیت کوئی بازی افضل دی بازی موصول دی نو تضاد را رہے قدوالو آیتوں کی اور چکلہ تو دو آیتوں کو میز کی تضاد را کی چاہ دلیل دے دے خبر ہے تفسیر پر رائے ہے اب انشاء اللہ تفسیر پر رائے کیوائی تھا نہ تفسیر پر رائے دا غلط تفسیر ہے زکا دا آیت دا سی مانا کول یا آگا دا پل آیت سر تکرابی گی اور دا دی حدیث سر تکرابی گی اور دا اجماع امت سر تکرابی گی دا تک کیسا تحریف ہوتا ہے دا ایسا تفسیر پر رائے ہوتا ہے ہاں غلط ہے نظر آیت کریمہ تک کا مفہوم بیانول چلا نفرقو بین احد من الرسل طول انبیاء کرام اگر یو شانتی دی بھائی کے فرق مراتب نہیں کرے نہ مفہوم غلط ہے آیت کریمہ نہ پدی آیت کریمہ باندې استدلال اگر درست نہ دے جدا کا ذرا صدقہ آیت کریمہ صحیح مقصد کرے نہ تفریق نہ مراد تفریق کی ایمانی دے لکھا تسیہ کو تو سبق نہ معلوم ہے کہ کم زہر کی راش انشاءاللہ سے ہوگیا ہوئے جمنگا دے یہودو دے نصاراو پشانتی لیو کہ بعضی پیغمبران پیغمبران منو اور بعضی پیغمبران تا پیغمبران نوائی تفریق کی ایمانی تینا مراد دے منگا طول انبیاء کرام منو طول انبیاء کرام پا صفت نبوت پانی پا صفت رسالت پانی موصوف دی اور بعضی پا فرق مراتی اغش کرے لکھت تل کم روس رفت ورنا بابا من خلاقا دوارا ایتنا پکل پکل رہے اولا گیر کون لگی او دا چاہتے ہیں قباب حادثو مبارکو باندے استدلال کئی وہی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائی خلا ستروری سما اطرعت الیہود والنصار تو سما تدا سے کوفیت منا کوئی نگر درنگی چی یہود و نصارا و مقبول پیغمبران سے کوفیت پر بولو نپدا حدیث پاک پانے استدلال ٹھیک نہ دے ولی تدغا اقتران مراد ها اقتران دا یہودو دا نصارا ہو کہ اغا مفزدی بھی او اغا مجد کر دی دا پارا دا تحقیر او دا تصدیر او دا کفر کفل پیغمبر بانے ما تا دادی طریقی سر فوقیت مرا کوئی جاگلی سر دا عیسیٰ علیہ السلام توحیر ہوئی جاگلی سر دا موسیٰ علیہ السلام توحیر ہوئی جاگلی سر دا ابراہیم علیہ السلام توحیر ہوئی رہتے نا مراد دا نبی علیہ السلام تشبیہ ذکر کر کما اثر اثر یہود و نصارا دے یہود و نصارا او پہچان کی کوفیت ما طرح کو زکا غیب موسی علیہ السلام تو کوفیت ورکول دی عیسی علیہ السلام تو ہند کو اس میں ابن الزانیہ بھی معاذ اللہ نفر حدیث پاک کی دو کوفیت نا مخصوص قسم کوفیت ہے جاغد آلی کتاب والا کوفیت تھے نہا نہ جائے او دا مقصود دے کہ فی نفسی ہی کل انبیاء کرام یو حیثیت والا دی فلے کے فرق مراتب شرعان نہیں کرے دا مسئلہ ضروری رہا او دا اجماعی مسئلہ رہا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یو قدی بانی اجماع رہا نکل کردار کہ انبیاء کرام پفل نسی متفاوت تھی زدر عجیب اعتبار بانے بادی افضل لی او بادی مفضول لی او دویم مسئلہ اجماعی اغدا غدا کہ نبی کریم علیہ السلام افضل الکل لے کل انبیاء کرام کی افضل لی کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ عبارت میں اس کو نوٹ کروئی نو نوٹ کری ہم دادا و آیت کریمہ دلانی بھی کری اجمعات الامت علا ان بعض الانبیاء افضل من بعض لانم بنائے مطرح او بیمہ مطرح وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم افضل من الكل. ذاتوار اجتماعی مسائل دی اور اتفاقی مسائل دی. حج اس پلی مسئلی در آگئی قرآن مجید اگر نازل کرے شوئے دے پر اشرف الانبیاء بانے فواسطی دا اشرف الملائکہ کی جبریل علیہ السلام والسلام دے او جبریل علیہ السلام والسلام تے ویلے شی رئیس الملائکہ دا فرشتو رئیس اللہ جل جلالہ تو جبریل علیہ السلام تعریف کر دے قرآن پاک انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش متین متین معزز تبرش او مطواع ثم امین مطواع للملائکہ لفرشتو امام دے لفرشتو رئیس دے رئیس الملائکہ دے نو قرآن مجید اگر نازل کرے شوئے دے پا اشرف الانبیاء باندی پا واسطے دا اشرف الملائکہ پا اشرف الالسنہ کی پا طول جبو کی پا اشرف جبج چہ اگر عربی دا بلسان عربی جب مبین او پا اشرف الشہور کی اور طول میاشت کی بغور میاشت شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن او پا اشرف الليالي کی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر او پا اشرف البلاد کی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بل فضلت القرآن الكريم قرآن مجيد كده ندید محفوظ من کل الوجود اولی ذکر اللہ تعالی پخفل وعدہ کردہ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن مجید معنی چل کردے او دو قرآن مجید محافظ دیں دو قرآن مجید چلے ندید محفوظ من کل الوجود من کل الوجود سمانا اے من حیث الالفاظ والکلمات دا الفاظ و فیض بار بانی دا کلمات و فیض بار بانی نا پا الفاظ و پا کلمات و پا تبدیلی نہیں چکی رہے رد و بدل نہیں چکی رہے دموال او اضافہ نہیں چکی رہے او دا حرکاتو پہ اعتبار بانی دا سکناتو پہ اعتبار بانی تو قرآن و مجید کی چپا کمزا کی حرکت تے علتا کی با حرکتی او چپا کمزا کی سکون دے بسلتا با سکونی فا اس یو حرکت کی فا اس یو سکون کی سب اضافہ نہیں شکولے سب کموالے او سیواوالے اغنی شکولے او دارنگی من حیث القراءات تو قرآن مجید قراءتنا تدی اگر لہجے او لغات اگر بالکل محفوظ دی قراءت السماع او بشران بالکل محفوظ دی فالتواتر بانے منقول دی او دارنگی من حیث الکتابت در رسم الخط پہ اعتبار پر او محفوظ دی پخپلی طریقی بانی دو قرآن مجید لکل کم سوک نشو کولی نا جائز دی پکم زاکی چی ابراہیم اگر اشباری طریقی سر لکلی شوئے کڑی دیر سرا نا ال زاکی حراس اگر سوک خلیف نشو کولی چی ابراہیم اکلی کلی شو بڑا طریقی سر لکلی شو ابراہیم بڑا طریقی سر لکلی شو شرافتی علیہ تیر ام سیدہ اور شرافتی علیہ نہ بلکہ کڑا زبر پہ ہوتی نہ ایسا رہی کرو سو اور در کشان کی ابراہیم حافتی یا ام نے کرے اور دہا دلان کی کڑی زیر ام کی رہی اشبا وقت گرے تو چکم زیادی یو کلمہ اشبا پر ثابت ہے اگر میں اشبا سے نہیں کرے اور کم ذائقے کی کشبا سرنی الف سرنی یا سرنی یا وو سرنی بس الف سرنی کرے کم ذائقے اثبات تا الف وی الف کی با اثبات تا الف وی اور کم ذائقے اثقات تا الف وی الف کی با اثقات تا الف وی بسم اللہ کی الف ساکت تے اور پر ایک خلق بسم ربک الذی خلق تے الف کی الف ثابت تے حمزہ نے یادوں علی سے یادوں تھا تو قرآن تو مجھے ویڈی میں پیسکر آئی لیکن عام طور کو خلق علی کو حمزہ دوار جو کیوں کہ ہوئی تو چھے حرکت ہی راگی تھا علی کو آئی اور چھے حرکت پر ہے اگر کا اگر حرکت پر جزم کو تو سکون کو شکر کیوں نہیں اور چھے بالکل پہ حرکت ہی راگی تھا علی کو تو میرے شکر تو بسم اللہ کی زبان روز کو علی نہیں چلے تو بس نہیں چلے اور پر اقرا بسم ربک الذی کی تلفظ تو نہیں کرے تو پر کتابت کچھ کرے نہ اصل کی وہی کو کتاب ہے دادو قرآن مجید خصوصیت ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً کی علی سے کرے شوئے لکھا نا مقصود ہے بول دائرہ سے کرے کہ میرے لیشی تلفظ کی ساکت ہے مثلا کہ بھئی لا انتم اشد رابطا لا انتم اشد رابطا بلی چی بیرے لا انتم اشد رابطا تو پا کتابت کی بھئی نو قرآن مجید دے معفوظ دے من کل الوجود ہم دا الفاظو پہ اعتبار بانی دا کلماتو پہ اعتبار بانی دا حرکاتو دا سکناتو پہ اعتبار بانی او دا قراءاتو پہ اعتبار بانی او در رسم الخط پر اعتبار بانے بل فضلت تو قرآن پاک نور کتابنا او د خاصو خاصو اوقاتو د پارا د خاصو خاصو قومونو د پارا او د خاصو خاصو علاقو د پارا او قرآن مجید دے لدا دے یو آفاتی کتاب یو عالمگیر او عالمی کتاب بے دے دا ہر دور د پارا دا ہر زمانی د پارا دا ہر علاقی او دا خطی د پارا او دا ہر یو قوم د پارا دیو قوم تو نہ قومن سرے تخصیص نہیں کرے دیو علاقے تو نہ علاقے سرے تخصیص نہیں کرے بس دہر یو دور دا پارا دے دہر یو قوم دا پارا دے دہر علاقے او دہر سے تیر دا پارا دے او دا قسمہ عالمگیریت او دا قسمہ آفاقیت او عالمیت بفاقی کتابوں کے لئے لکا دا نمونی پا طور بانی دنوح علیہ السلام دعوت تو گو رہی کہ اغبا دعوت خلق و سنگ ورکولو نسور المؤمنون آیت نمبر 23 پارا نمبر 18 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ او بشکا لکلو منگا نوح علیہ السلام قوم پلتا فقالا اوی نوح علیہ السلام یا قومی اے قوم اسما اعبدوا اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی یا قومی اعبدوا اللہ بس پل قوم تداوت پر کرتا یا قومی اے قوم زما اعبدوا اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی فقط عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کش پدا سے موقع تھی وحد اللہ دا اللہ تعالی توحید من دا عبادت مراد عبادت علی سبیل التوحید دے تو خدای بندگیو کئی خود صرف و صرف خدای بندگیو کئی عبادت کو گئی دا اللہ تعالی خود صرف و صرف دا اللہ تعالی عبادت کو گئی دا مشرکین اوپر طریقے باندھے نا یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم زما عبادتو کئی دا اللہ تعالی فقط ما لکم نشتستاق دفارا من الہ غیره سوک معبود سیوا ددنا او دا سی دلیل لیا خان عبادت کوئی پا طریقی دا توحید نا پا طریقی دا شیخ مولی ودا ورپسی کل تلت تے ذکر بل الہ شدنا یا دا شیخ پا طریقی بعد دا عبادت تا تصور دے افلا تتقون آیا تاسو یری گئینا نو یری دل دل پکاری دد نوح علیہ السلام و سلام دداوت نمونت وقت او دا نبی کریم علیہ السلام دداوت نمونہ سورہ آراف آیت نمبر 158 یا ایوہ الناس اے طول خلق یا ایوہ الناس یا اہل مکہ نوی یا اہل مدینہ نوی یا قومی نوی یا ایوہ الناس اے طول انسانان یا ایها الناس اتو الانسانان انی رسول اللہ الیکم بے شکا ذات ساتھ ہے اللہ تعالی ام ساتھ تا جمیعا طول تا سارا جی کا جم کا اہل شرقی او کا اہل غربی بس طول تا پارا پھر ساتھ یعنی قیامت سے پیغمبر ہے نظر نبی کریم علیہ السلام و سلام دعوت اغا آفاغی دے او اغا آلندیر او آلمی دے او بازی کتابونا اغا دے یو قنافی دے پارا او دے یو قوم دے پارا بل فضلت تو قرآن پاک قرآن مجید کے دے نزے نازل کر دے نور کہ اللہ جل جلالہ دے سورہ النور آیت نمبر 33 اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح توجیحات پہ انشاءاللہ پخپل مقام باندھے راجی دا اللہ جل جلالہ پہ اسماء حسنا کی یونم نور دے نو قرآن مجید راغلے دے دا جانبہ دا نورنا او بذات خود ان قرآن مجید پہ چلے اگا نور دے قرآن مجید ان بذات خود نور دے نور دے ہدایت سورہ التوبہ آیت نمبر 32 يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أغوار ذا كفار أن يطفئوا نور الله دا جدي مرتي رواد الله تعالى مراتنا دقلي كتاب نيو تفسير مطالب يريدون تيكرا دلري أن يطفئوا نور الله ذاك دي ملتي رعاة الله تعالى بأفواههم بخلوق قلوباندي ذكر ده محل ده مراد ده حال ده ذكر ده خلي ده مراد ده فجيري بأفواههم بخلوق قلوباندي سيد الله جل جلاله ده كتاب رعاة قلوباندي أغمرتي داد ديد والصبر نغا ويأبى الله أو إنكار كي الله تعالى سهر جو سئنا ويأبى الله كل شيء استثناء مفرغة الله تعالى دو شيء منينا صرف أو صرف يو كار مني في زمان كتاب أغبى سر ترج زمان درعاو زمان دي إتمام أغبى كي ويأبى الله أو إنكار كي ألا ترى دار يوشينا إلا أن يتم نوره مگر دا إتمام بكي درعا قلي ولو كره الكافرون أگر كنقو قي دين الكافران دا ألا ترى بكتاب درعا في إتمام باني كذو كفار وزرسل قدد بي خدا كار بسيجي لكا دا خدا إرادة هم دكا دا بك بس یو تفسیر مطابق دو نور مراد اللہ تعالی کتاب او باقی نور سوال پکی مشتا ہے دو نور مراد دا اللہ جل جلالہ دین دو نور مراد دا اللہ تعالی دا توحید رنا او بل تایجوی کئی سورة أعراف آية نمبر 157 جان لدي أول واتبعوا النور الذي معه نور مراد تقضي كتاب دي. ندو قرآن مجيد نازل ونكم نور قرآن مجيد بساد خود ام نور او قرآن مجید کے رچا پا واسطی بانی را دی فرشتہ اغم نور پا واسطی دو نور بانی زکر ملک تعریف منگا کہو جسم لطیف نورانی یتشکل بی اشکال مختلفہ جسم لطیف نا یو لطیف جسم دے سر کو باندھے آپ کو لے لی نورانی جن نورانی دے یعنی مادہ نور دے مادہ نور دے نہ کسرن گے چدر جنا تو مادہ اغنار دا جسم لطیف ناری جن یا تشکر بھی اشکال مختلفہ ہاں تو جن تعریف دے مطلب فرشتے تعریف کا قتل ہے جسم لطیف نورانی یا تشکر بے اشکال مختلف. نو قرآن مجید پر ذات خود ام نور او ذریعہ نزول اغا ام نور او راغل دے ام چاہتا نور تا نور دے ہدایت تا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ المائدہ آیت نمبر 15 وما پارا پکم پارا کر يا أهل الكتاب اي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا فساكي سرا راغل تاسوكا پیغمبر زمندا كي محمد علیہ السلام يبين لكم كي بيان تاسوكا كثيرا دير خبري مما تأخبرو او مسائلنا كنتم تخونا كي تاسوبا بطولي من الكتاب دي كتابنا تاسو دي كتمان كو تو کم مسائل ہو تو کم کم مہمات ہو جس کا اہتمام کر دے یا پیغمبر دا ابھی وضاحت کے ویعفو عن کثیر او عفو کی عن کثیر من الخلق بیر خلق تر تو سب مزاحمت کی سب تکلیف رسائی انتقام بچانا ناپلی عفو کی او یاد عن کثیر نبرات عن کثیر مما کنتم تخون من الکتاب جو چکم غیر ضروری مسائل چکم تازو ضروری مسائل پتو داری ہو وضاحت کئی او چکم غیر ضروری مسائل ہو نبت اغا پر کئی آئیتا دون سخال دولتی کئی دمت لحظ کا بنیاد بانی تو توجیحات کو ہاں ویعفو عن کثیر سفر فتح آنے کوئی کوئی عن کثیر من الخلق جبیر و خلق بلا کس منا نہیں جس کو کیوں چاہتے تکلیف ہو رہی تو پھر چاہتے تکلیف ہو رہی یہ غلط نہ کہیں انتقام نہ آپ ہوتے او یا ویعفو عن کثیر مما کنتم تخون من الکتاب تو اے لاجل المصلحہ مصلحت تو پوری کی جدہ کمی مسئلی پہ بیانوں کی سوی ضرورت کی نہ اگر بیانی اور جگہ میں تک خاص ضرورت تھی تو اس جیسا نہیں تھی آپ کا کہیں اور پتے قد جاءکم من اللہ پتہ کی قرار راغر تاسو کا تجانی بدل اللہ تعالی نا نور نور و کتاب مبین او کتاب واضحا میں یو کون تو مفسرین حضرات ادا دے جنہیں کتاب و مبین اتف کنور بانی دا اتف تفسیری دے نزلور نا مراد کم قرآن مجید دے ساتھ ساتھ اگلے کتاب را گلے دے بالکل واضح دے رہاں دا رہاں ندا اختلافات پری رہے اور دت کا رنا کرا کے پیارا پری رہے رنا کرا کے اور دت کشا کے خپل جرائم پری رہے دا اللہ کتاب کرا کے واضح کتاب کرا کے او بین تفسیر اغداره چه واو اغدا مغایرت تپاره ده لکه سرنگی چه اصف دواوی آده پاره بیرادی ده مغایرت تپاره لده نور نمراد پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ده او ده کتاب مبین نمراد قرآن مجید ده تو صفح پیغمبرم راغل ده چه اغا نور ده او تو صفح ده خدای کتابم راغل ده چه اغا بازی حالی نگیت کرا پاس کری کری او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اغا نور ده ہدایت ده زين تمر الله خبر تو کبیا بعد اهل جدت حضرات کے استدلال کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہ نور ده نبی دا اگے جوابم یاد ساتے کہ قرآن مجید کی سورہ الاسراء سورہ بنی اسرائیل و تم وائی اور سورہ الاسراء و تم وائی آیت نمبر 93 نفائے کی دبشر اس بات سے وما منع الناس او انکار نہ دیکھنے خلقو ان یؤمنو دا جدی ایمان راڑی دا الناس نمراد مشرکین دی او کفار دی الناس بمصدریہ دی مؤولی کئی کو مصدر باندی وما منع الناس ان يؤمنوا او ندي منع کڑی فن کو لرا کفار لرا مشرکین لرا ان يؤمنوا عن الايمان دی ایمان راو نہ داخل کی ایمان نہ راو جو تڑا دمنا دو پر پای کاروان دے وما منع الناس او ندي منع کڑی فن کو لرا ان يؤمنوا دا جدی ایمان داری اذ جاءهم الهدى فاوكي چراغ دے دوی تا ہدایت ہدایت راغے قرآن راغے وحی راغا جم خلی ایمان نراری ولی دی ایمان نرسی ہی اوکاو کری نفل سو وجہ نہیں چرے او وجہ تغدا الا ان قالو الا قولهم مگر دی بینا بگوی رضا بدا منع دو پارا فائل شخان اے ومنع الناس عن ایمان قولهم ابعث اللہ بشر الرسولا حاصل دائیت پدا چی حضرات تو نبی اس بات سے نہ لڑی کئی ومنع الناس عن الایمان قولهم ابعث اللہ بشر الرسول دا ایمان پلار کے دخل کو دپار رکاوٹ صرف اور صرف دا کہ یو ذات دے چیدہ دا خبر راٹنگ رکڑے دا چیدہ خو انسان دے دا خو انسان دے دا پیغمبر وما منع الناس او الذي منع كل خلق لنا ان يؤمنوا بدين الذي ايمان داري اذ جاء او الهدى فوقت چراغ لدوی ته ہدایت الا ان قالوا مگر دی بنا بدوی ابا الله بشر الرسول ایا رانی کله دل اللہ تعالی انسان درا پیغمبر بس دی یہ خبر دی ایمان نہ رکو کړی دی انبیاء کرام بشریت دی ایمان نہ رکو کړی دا انبیاء کرامو دا بشریت میں انکار دا چاہتا ہے یہ شوار دا مومن نظریہ نہیں شوار دا بشریت او دا رسالت پر نیت کی منافعات دا اصلا د کفر قضیه ده. الله دې موږ ته ټول وساتي. د رسالت او د بشریت په منځ کې هیڅ منافات نه کوي. دیو نه کوي چې زموږ برکت کوم الله با فرمایل په ټوکو کې وي. اې دې وېدا دا بوجار تر زامن دي تر زامن نه پګت کې وي. او مقصد دې هم دغه و چې د رسالت او د بشریت په منځ کې منافات دا د مشرکینو نه زیاده هغه د پخوانه نوح علیه السلام د دور نه راروانه. خو د هغې خبره یو شان دي و د دې معمولي بل شان ده او حاصل د دواړو یو دی. هغې به د انبیاء کرامو د بشریت اثبات کو نه انکار به د رسالت نه کو. صحیح ده. پیغمبر ته به څه وي بشر به ورته وي نو ورته وي چونکې ته بشر یې نو پیغمبر نه یې ځکه د بشریت او د رسالت په منځ کې منافات دی. نو بشر خو یې نو څه نه یې پیغمبر نه یې. او دی څه وایي پیغمبر دی نو بشر نه دی. دی اثبات د رسالت کوي انکار کوي د بشریت نه. او هغې به اثبات د بشریت کو نه انکار به کو د رسالت نه. او قدر مشترک په منځ کې یو شان تراره منافات چې په منځ د رسالت او د بشریت دا په قدر مشترک ته ها نو په یو اعتبار سره اتفاق ته او په یو اعتبار سره اختلاف په دې کې اختلاف دی. هغه به پیغمبر ته دی بشر دی نو پیغمبر به وته نه وي نه دی داسې نه وي دی داسې نه دی رسالت مني دی رسالت مني په بشریت ته مني. او هغه به څوک ای با بشریت مانو در رسالت ته به انکار کو نو قدر مشترک پکې څه شي منافات شو په میز د بشریت او د رسالت کې. او د رسالت او د بشریت په میز کې دا منافات څه کوم دی نو دا صحیح نظریه نه دا غلطه نه شو. د بشریت او د رسالت په میز کې هیڅ منافات نه شته. دا نه معنا خبره زه ترا به چې د انبیای کرامو په حالت ای په دې تاسو بشر یې دا یو اوهل په منځ کې بشر یې په نن خپل رسالت کار کوي. د رسالت او د بشریت په منځ کې د عدم منافات تزیه د انبیای کرامو ده. د رسالت او د بشریت په منځ کې د عدم منافات نظریه ده چې دا د انبیای کرامو ده او د کدنې کان او د صلاحو او د اعتدال پسند مسلمانانو سم کمره له خبره ذکر چاہتے لوگ بلا جی آیت میں انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما انا بشر مثلکم یوحا الی جیسا کہ زستاز و پشان سے بشر یوں دانا چی گنی تاوسو انسانان یہ اوز انسان یہ سچتا فرشتے ماں سرنگی تاوسو انسانان یہ لدہ کشان سے زم انسان یہ سرنگی تاوسو بشر یہ لدہ کشان سے زم بشر یہ حکما و پتاوسو کے فرق حرص شلے یو حاصل ما ته وحی راځي تاسو ته وحی راځي د پیغمبر د امتیاز لپاره او د پیغمبر د جداوالي لپاره وحی هغه کافي ده که کافي نه ده؟ هغه کافي ده. نو بیا په دغه آیت کریمه کې چې په پیغمبر باندې د نور اطلاق شوی دی نو حاصل د تفسیر دا چې دا مجازم دی. بشر دی د حقیقت په اعتبار سره او نور دی مجازم نور د هدایت ځکه لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق د کفر او د شرک د هغې د تیارو نه د هدایت رڼا ته راوباسي. نو پیغمبر ته ذات په اعتبار سره بشر او د صفت په اعتبار سره دا نور دے دا رانا او دی طرح دا آیتون او دا حدیث کمیت کی تدبیق امراغ خود بخود. نو د قران مجید را لېږون کوم نور او قران مجید پر ذاتی خود کو نور دے ہدایت او چې د کومي فرشتي په واسطه باندې راځي هغه کوم نور او چې کوم شخصیت تر هغه لري نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه نور دے ہدایت او راغلی هم څه د پاره دی د پاره د استفادې د نور د پاره د استفادې د رڼا لکم سره آیت کریمه د سوره المائده 15 نمبر آیت پای کو ورته تفصیل دی یهدی به الله چه هدایت کوي په دې باندې الله تعالی من هغه چا ته اتبع رضوانه چې دې تابعداري کوي د رضامندۍ د الله تعالی یعنې دې خواهشمن دي او دې تابع دي چې د الله تعالی رضا ورته حاصل شي نو الله تعالی ورته فایي سبل السلام لارې د سلامتیا ويخرجهم او قباسي بندرا من الظلمات دتيرونا الى النور رعاتا اگر دو غيام دو قرن مجید دو نزول اغا بچه دا اغا نور او رعا چه خلق دتيرين رعا دش اگر دو غيام لك دا ويخرجهم او قباسي بندرا من الظلمات دتيرونا من الظلمات اے من ظلمات الكفر والشرك تتيرو دو كفر او دو شركنا الى النور الى نور الهداية نور الهداية ويهديهم او رهنما اكي قدوه الى صراط مستقيم ضلال نيغي جدا كبو وقو لارو نخلاسي او فصراط مستقيم بعد فنيغ لارا باندروانش نو قرآن مجيد سر تاپا نور ہی نور دے ہاں رائی ان کے نور فساد خود کم نور جد کمی فرشتی پو واسطے راجی اغم نور جد کم شخصیت راجی اغم نور او غرد غائے کم نور جدا کی کتاب کو مقدس جسم کی باندھے پلنے کرے بل فضیلت تو قرآن پاک قرآن مجید هغه د تدبر کتاب دی د سوچ او د غور کتاب دی او دا د عبرت کتاب دی سورة صاد آیت نمبر 29 فارا سید کتاب انزلناه الیک کتاب عظیم الشان دے انزلناه را نکرل منگا کیدرا الیک تاتے پیغمبر علیہ السلام کتاب کی تنوین دپار لکاتین دے کتاب عظیم الشان کتاب انزلناه ممرانی کردے تیدرا الیک تاتا مبارکن کثیر الخیر دے مبارکن کثیر الخیر برکت خیر ته ویل شي برکتی کتاب دی د خیر نه ډک کتاب دی نو مفسرینو حضرات لیکلي دي چې چا ورسره تعلق قائم که بس هغه مبارک وګرځېده مبارکن اے مبارکن کل من تعلق بهی چې چا ورسره کوم تعلق قائم قاری و مجوید بھی فلسطین کے بھی کم و فاطر بھی اوریدن کے بس چاول پر اصل تعلق ہم قائم کر میں تو قرآن مجید خیر اور برکت حضرت ور رہے اور انزال کے صدف پارے چلے رہے لیتدبروا آیاته دې د پاره چې تدبر کې داخله آیاته پایتونو دو قرآن پاک کی وليتذكر اولو الالباب او دید پارا چی نسیت قبول کی اولو الالباب اقل من خلق چکم اصحاب تدبر بھی تغیی پسی تدبر کی او چکم ارباب عقل او ارباب بصیرت کی آئی پسی سوچ او ذکرو کی تبرت سے نہ حاصل بل فضیلت کے قرآن پاک اور دا فضیلت علامہ عبداللہ طرفاتی سے ابراہیم مولانا ذکر کر رہے ہیں نور کتابنا اغم مستویل ہوں تو تعاویو باندے او پا احکامو باندے او قرآن مجید اغم مستمل دے تو تعاویو او پا احکامو باندے تو مبرہن پہ دلائل دے دلائل بجھ کر دے صرف او صرف مسائل عقائد سے ذکر کئی بلکہ وسرہ وسرہ دلائل ام ذکر کئی لدے مبرہن کے دلائل ام دے رہی لکھ ساتھ پر وقت ہو کے یہ تین دل رسمنٹ وقت ہو بھئی انشاءاللہ جا رہا ہے